jednej i drugiej audycji i tutaj w standardzie Is Victor i to jest kawałek dosyć energetyczny, zresztą sami Państwo posłuchają. No i Wicia nie ma. Cóż zrobić? Nie ma Wicia i tyle. Gdzie przepadł? Nie wiadomo. Być może jest pomiędzy ścianami, w wymiarze międzyściennym, a być może jest jeszcze gdzieś. Department S, lekko niepokojący utwór, ale chyba Państwa przyzwyczaiłem już do lekko niepokojących utworów, a tymczasem minęła piąta i tak jakoś wewnętrznie, no właśnie jestem raczej wewnątrz sterowny, wewnętrznie narzuciłem sobie pewien zwyczaj, że około piątej w pewnych audycjach mówię o pogodzie. I tak będzie teraz, bo już minęliśmy pół metek audycji. Ach, jaki ja jestem odkrywczy. Dobrze, w takim razie jest 3 po 5. Ja wiem, że to jest ważne w porannych audycjach. Nie jest to audycja poranna, jest to audycja przedporanna, więc być może jest to jeszcze ważniejsze, podawanie godziny i podawanie tego, co... podawanie informacji o tym, co na zewnątrz. A na zewnątrz, na północnym wschodzie, jak zwykle najzimniej. Suwałki i Białystok na teraz. Jest takie piękne określenie na dzień dzisiejszy, a raczej na noc dzisiejszą. -4 stopnie i lekkie zachmurzenie. Dalej w Olsztynie, w Warszawie odpowiednio -1, -2 stopnie. -1 również w Lublinie, w Poznaniu i w Bydgoszczy. A na południu i zachodzie kraju bardzo różnie. Wrocław wyróżnia się małą temperaturą, minus 3 stopnie i bezchmurne niebo, przynajmniej tak wynika tutaj z informacji, które dostaje. Te depesze cały czas wystukują odpowiednie literki. A najcieplej w Szczecinie 3 stopnie, zaś w Katowicach i w Krakowie minus 2, a z kolei w Rzeszowie 2 stopnie, czyli cieplej niż w Katowicach i Krakowie. No mam nadzieję, że tego wszystkiego nie poplątałem do końca i coś Państwo wynieśli z tej prognozy pogody. Nie zawieje i nie zamiecie, więc sprzątać będzie trzeba. A tymczasem przełamanie. Dlatego, że ja owszem, mogę prezentować pewien styl muzyczny, ale czasem zamykanie się w pewnej jednej ramie nie do końca mi służy i lubię czasem coś innego koloru albo kształtu. I taka jest, powstała w Los Angeles grupa Delicant Habits. Grupa latynoamerykańska, która śpiewa, a raczej rapuje w języku, który bardzo lubię. Język ten nazywa się Spanglish. Jest to mieszanka hiszpańskiego i angielskiego stworzona przez imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Imigrantów pochodzących głównie z Meksyku, z krajów Ameryki Środkowej i Południowej. A jako, że ja z tymi imigrantami zarobkowymi miałem do czynienia sam również jako imigrant, bardzo dobrze wspominam i pracę z nimi i również po prostu z nimi przebywanie. I ten Spanglish jest mi bliski. Tak, w Trójka Budzi w moim wydaniu będzie latynoski hip-hop, ale taki dosyć dopracowany i z pewnym przewodnim motywem, który jakieś wzbudza emocje. Return of the Dress. Teraz. who's on the prowl with a hoochie looking fresca. All you delincuentes, venga para enfrente. Hazte para atrás y tú eres muy decente. Cause I'm chueco, bent, contact the hierba. Lo que será, será cuando lo venga. Get your eyes burn, head turn, pupils tight, back stiff, and your neck hurt. And then you exert, check the vibe. Who got more freaky than I? I survived, down to who die, trying to shoot I. So I move, I smooth, creep and crawl. They got another batch, let it thaw and lay sure. Won't take fall, this here is when the take off. Trick, take a flick of the click, here to face y'all. Habits, return of the dress. Buenos dias, señoras y señores. No właśnie. Niby daleko, a jednak blisko, gdyż cała historia i fabuła teledysku, który jest podłączony pod ten utwór, opowiada o tak zwanych nieumarłych muzykach, którzy wstają w nocy i odgarniają ziemię, którą są przypisani. A potem dzieją się również inne bardzo interesujące rzeczy. Kultura meksykańska w ogóle to osobny rozdział. Stosunek tej kultury do śmierci, stosunek do wartości wyższych. Oczywiście w samym kraju różnie bywa i te wartości, no różnie bywa z ich przestrzeganiem, ale ten naród i ta kultura, muszę przyznać, że mają pewne szczególne właściwości. No dobrze, był Meksyk, było Los Angeles, był południowy zachód Stanów Zjednoczonych. Wróćmy jednak na nasze podwórko. Na dziś chciałem przygotować utwór pod tytułem Zimny dzień, ale tak pomyślałem, że ten dzień no nie jest szczególnie, po pierwsze nie ma dnia jeszcze, a po drugie nie jest on szczególnie zimny, ale kiedy zauważyłem grupę Supergirl and Romantic Boys, grupę, którą wielokrotnie już przedstawiałem w swojej audycji, stwierdziłem, tak, dziś to musi pójść w eter. I dlatego między innymi ten utwór, który Państwo za chwilę usłyszą, Klub Samotnych Serc. Ja się zastanawiam, no wiadomo, mamy pandemię, więc takie kontakty społeczne są dosyć ograniczone i choćby możliwość dobierania się w pary jest ograniczona mocno, bo gdzież tu pójść? Jeszcze latem, rozumiem, nad rzekę, do parku, do lasu. Swoją drogą rok temu wstęp do lasów był zakazany. Natomiast no, nie ma takich w tym momencie miejsc, w których można byłoby się spotkać. W zimę tym bardziej, ale nadchodzi wiosna i być może choćby i do Klubu Samotnych Serc może dane będzie wejść. Supergirl and Romantic Boys. Do papierosy, żyć w świat. gitara błysk uderza, co spiega puls. Paska ze szła, ma kiny, tańczy znów. I raz po raz, i raz po raz, do baru disco robi znów. Samotni gwiazd zalącą nas, idzie za dniem. Jestem samotna w klubie samotnych serc. Samotnych serc. Dostałem wiadomość spod Beskidzia i pan tutaj bardzo chwali grupę i muzykę grupy, bardzo chwali, bo zna po prostu. I ja też jestem wiernym fanem Supergirl and Romantic Boys. Bywałem na niejednym koncercie. Mam nadzieję, że kiedyś na koncercie ich jeszcze spotkam. Swoją drogą, kiedyś przecież były specjalne agencje matrymonialne, gdzie odpowiednio dobrana kadra, właściciele, kobiety kojarzyły, z reguły kobiety zajmowały się tego typu działalnością, kojarzyły osoby, które chciały wejść w głębszą znajomość, w głębszą relację, często posługiwali się w kojarzeniu intuicją. Teraz myślę, że w dobie wszechobecnych algorytmów i dostępnej technologii mogłoby to być całkiem już ujęte w naukowe ramy prawdopodobieństwa i pewnych psychologicznych prawideł, bo właśnie już są aplikacje przecież, które dobierają ludzi na podstawie tego, na podstawie fizyczności tak naprawdę, na podstawie wyglądu. Natomiast myślę, że parę zmiennych psychologicznych mogłoby w znaczący sposób podnieść efektywność kojarzenia ludzi w pary, bo są ludzie, są temperamenty, które z sobą się po prostu bardziej dogadują albo mniej. I tyle. Czasem jest to ujmowane w znaki zodiaku, ale no powiedzmy, że ja bardziej jednak wierzę nauce i psychologii. To takie moja mała myśl a propos różnych klubów właśnie samotnych serc. Jak to pięknie brzmi swoją drogą. A samotnych na pewno zostawili fanów. Mówię o francuskim duecie Daft Punk. Wczoraj nadeszła informacja, że duet Daft Punk zakończył działalność. Zrobili to na swój własny sposób, publikując teledysk pod tytułem Epilog. No i cóż, akurat ci dwaj twórcy nie żartują, kiedy coś mówią i jeśli coś postanowią, to na pewno. Dlatego grupy Daft Punk już na pewno nie będzie ona grać. Chociaż czasem już w wieku być może bardziej podeszłym, kto wie, czy potrzeby finansowe panów troszeczkę tutaj nie przycisną i będzie tak zwana ostatnia trasa. Tymczasem kończą działalność. Ja ich pamiętam z płyt oczywiście wcześniejszych, pierwszych, zanim podjęli współpracę z artystami tutaj bardzo już głównego nurtu i właśnie utwór z tego typu albumu, z albumu z ich wcześniejszej twórczości chciałbym przedstawić. Do tego utworu jest też w teledyskach, ja uwielbiam mówić o obrazach i teledyskach w radiu, jest teledysk w stylu, jak to się teraz mówi, tak zwanych chińskich bajek. Ale zostawmy na bok mangę, zostawmy te rzeczy. Daft Punk i utwór pod tytułem Aerodynamic. Thank you. Daft Punk Aerodynamic to było, a na koniec działalności pan Adam proponuje hełmy z głów. No cóż, jeśli chodzi o ten duet, to pomysł w ogóle zasłaniania swojej twarzy i ukrywania swojej tożsamości jest nie nowy. Na przykład taka grupa The Residents również zawsze występuje w przebraniach. Jest to jedna z metod na ubarwienie swojej działalności artystycznej, a ja też chciałbym się poprawić, bo pewna nieścisłość się wkradła i ludzie, którzy orientują się w japońskich obyczajach i w japońskiej kulturze, mogą rzeczywiście poczuć pewien niedosyt. Powiedziałem o mandze, ale przecież to jest komiks, a miałem na myśli oczywiście hentai. Wróć! Anime, czyli filmy animowane, japońskie filmy animowane zresztą. Zresztą z japońską kreską nawet pokolenie 40-latków miało do czynienia chociażby w takim filmie animowanym jak Pszczółka Maja. Tam już występowały te efekty, którymi japońscy twórcy filmów animowanych się posługują. No dobrze, pan Zbyszek do mnie pisze, że w Warszawie plus 5, kawka miło pyrka, już dochodzą 3 jaja posadzone na boczku, siekam do nich szczypiorek. A to ciekawe, to jest rzeczywiście umiejętność godna Kolumba, żeby jajo posadzić na boczku i żeby się nie turlało. To rzeczywiście duża rzecz. A pan Jurek pisze o Depeche Mode albo Erasure. No w końcu będzie, panie Jurku, w końcu będzie. I może nie All Amour zespołu Erasure, ale troszeczkę innych rzeczach. No dobrze, a to wszystko to mogą być pewne dziwne kombinacje. Zespół Telemann i Strange Combinations teraz. Strange combination. 32 minuty po godzinie 5. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a to była grupa Telemann i utwór Strange Combinations. A my płynnie przechodzimy już do świtu, bo oto, przynajmniej jeśli chodzi o pewne miasto położone mniej więcej w środku Polski, to nastąpił, jesteśmy już po świcie astronomicznym, już w trakcie świtu nawigacyjnego, jednym słowem, słońce jest pomiędzy 12 a 6 stopniami poniżej horyzontu. Za chwilę już będzie przed godziną 6 oficjalny wschód słońca, przynajmniej dla równiny mazowieckiej. No dobrze, Państwo cały czas piszą, co mnie niezmiernie cieszy, między innymi, och proszę, jakieś tutaj jeszcze dawniejsze komentarze na temat polskiego kredensu, a propos polskiej motoryzacji, no właśnie, o to chodzi, a pan Adam pisze, izolacja społeczna, tak jak elektryczna, zawsze zwarcie może być, gdy wilgoć na językach, zgadzam się. Oczywiście, że tak, izolacja fatalnie wpływa na ludzi. Ja tu nie jestem ekspertem do spraw polityki epidemicznej. Nie mi jest rozstrzygać o pewnych kwestiach. Natomiast zastanawiam się nad dziećmi. Zastanawiam się nad kilkulatkami, czterolatkami, kiedy formują się w ogóle pewne struktury odpowiedzialne za społeczne relacje. I taki rok patrzenia na ludzi w maskach, którzy są pozbawieni mimiki. Na szczęście są filmy, na szczęście jednak jest internet i tam można zobaczyć ludzką mimikę po prostu. I być może ten rozwój społeczny nie ucierpi, jeśli chodzi o naszych kilkulatków. No dobrze, teraz właśnie chciałbym, żeby jeszcze póki noc, jednak póki słońce za horyzontem, żebyśmy pozwolili sobie na odrobinę pewnego eksperymentu. Dlatego na teraz wybrałem grupę Vessel i utwór pod tytułem Red Sex, czyli po naszemu Czerwona Płyć. nieco eksperymentu z Wielkiej Brytanii, Vessel, Projekt Vessel i Red Sex. To taka pewna reklamówka audycji nocnych, w których dużo różnych dziwnych dźwięków można znaleźć, ale wejdźmy z powrotem na orbitę i na tor, który prowadzi nas nieuchronnie do poranka. Jest prawie za 26, to dla tych, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki i być może lądują ze swoich kosmicznych wojaży, z pewnych podróży, które odbyli za pomocą genialnego i nieskończonego przecież umysłu i świadomości. Była niedawno pewna rocznica. Otóż bardzo niedawno obchodził urodziny nie kto inny jak Krzysztof Jaryczewski. Człowiek, dla którego rock and roll to nie tylko puste słowo. Dokładnie w niedzielę 21 lutego obchodził rocznicę urodzin. Żyje to przede wszystkim, to już dużo. Pan Krzysztof Jaryczewski, który wraz z oddziałem zamkniętym wyznaczał nowe standardy rock'n'rollowego stylu życia i przetrwał, za co, co jest naprawdę dużą rzeczą. A ja gwoli przypomnienia o tych sztandarowych przebojach polskiego rock'n'rolla chciałbym przypomnieć właśnie utwór Andzia, utwór, który został nagrany w roku 83. No właśnie. Pierwotnie miał on nieco zmodyfikowany tekst, ale za ustroju poprzedniego surowość obyczajowa również była. Dlatego też Andzia stała się dziewczyną, za którą się tęskni. Oddział zamknięty, Andzia teraz. Swoją drogą fascynuje mnie ten bęben czy kocioł, które jest uderzane podczas refrenu, Andzia i Bach. Jakiś taki naprawdę duży sagan. Co słychać po uderzeniu? Oddział zamknięty, Andzia, piosenka o, rzecz jasna, dziewczynie. No dobrze, ale nie byłbym sobą, gdybym tego skocznego utworu, cokolwiek wesołego, nie zrównoważył Peterem Murphym chociażby, odrobiną jeszcze gotyckiego lifestyle'u i gotyckiego spojrzenia na świat. Grupy Bauhaus nie powinno zabraknąć w moich audycjach, tak też się dzieje dziś chociażby. I dlatego, skoro podmiot liryczny poprzedniej piosenki tak bardzo chciał, no, może nie tyle cielesnego, co wręcz mistycznego połączenia z Andzią, no to dajmy tym kochankom troszeczkę pasji, troszeczkę namiętności. The Passion of Lovers i Bauhaus teraz. pięknie wybrzmiewają te klawisze, zresztą jak zawsze i dobrze na ich tle odcina się wokal Petera Murphy'ego. Bauhaus, Passion of Lovers oczywiście. To jest program trzeci Polskiego Radia i jest za 12:06. Czas płynie. Ach, jaka to jest piękna refleksja z mojej strony. Ale chciałbym powiedzieć nie tyle o czasie, co o pogodzie, bo pan Marcin pisze do mnie, że temperatury owszem podałem, ale wiadomości o mgłach niekoniecznie. No to podaję wiadomości o mgłach. Mgły są. Tak samo jak pierogi na Starym Mieście w Warszawie. Jest pewien przybytek w tej części stolicy, gdzie jest wystawiona kartka zawsze w oknie. Pierogi są. Tak samo jak pierogi są, tak są mgły, więc rzeczywiście proszę uważać. I nie wiadomo, czy to październik, czy to luty. Przechodzimy znowu przez ten sam punkt, jeśli chodzi o pogodę. A teraz, żeby zdynamizować wejście w nowy dzień, i tak nadszedł ten dzień, gdy zostanę złapany o 5:59, jeśli chodzi o południk warszawski. Słońce wstaje, więc już nie będzie dokazywania podczas powrotu do domu w ciemności. Słońce mnie złapie, ale zanim to się stanie, chciałbym, żeby państwo wysłuchali grupy I Dress i utworu Jealous. I just wanna be alone. No, w sytuacji pewnej izolacji społecznej to życzenie może być dosyć łatwo spełnione. Grupa I Dress to już wybrzmiało. A my zbliżamy się rzeczywiście już do poranka. Ja czuję praktycznie, czuję to słońce, które pod horyzontem się jeszcze skrywa. Kiedyś był taki australijski film, nazywał się Młody Einstein. To była dosyć fabularyzowana historia, no, nie opowiadała stricte o młodym Einsteinie. Grał tam pewien aktor, który miał taką mocno czuprynę, dosyć naładowaną elektrycznie, przez co była ona taka dosyć znaczna i to mi się jakoś kojarzy z zespołem Electric Frankenstein i utworem Blackout, dlatego że Blackout też się tyczy prądu. I ain't looking for you. Do what you wanna do. Tiny Blackout. Blackout to między innymi rozległa awaria zasilania. I tego typu awarie mogą się przydarzyć. I nie mówię tutaj o poborze mocy. Mówię tutaj o naszej gwieździe, o Słońcu. Dlatego, że od czasu do czasu to ciało niebieskie, które daje nam życie, może powodować wiatr słoneczny, strumień naładowanych cząstek, tak silny, że jest w stanie uszkadzać nie tylko satelity, ale uszkadzać właśnie sieć elektryczną bardzo, bardzo, bardzo. Ostatnie takie zjawisko miało miejsce w XIX wieku. Wtedy dopiero powstające sieci telegraficzne doznały uszkodzenia, a ja zastanawiam się, co byłoby, gdyby ten prąd został wyłączony przez taką aktywność Słońca. I z tą refleksją, z tym zastanawianiem się Państwa zostawiam. To byłem ja, Michał Migały. Migały, być może, bo jest nas kilku. Ja sam mówię do siebie paroma głosami. Łukasz Ciechański już za chwilę przejmuje stery. Ja bardzo dziękuję. Słyszymy się w czwartek o 2 rano, gdzie, 2 w nocy, przepraszam, gdzie przedstawię no być może bardziej eksperymentalne dźwięki i pozwolimy sobie na trochę więcej. Teraz Cold Cave, Little Left to Love. Bardzo dziękuję za te 2 godziny.